Někdo na vás čeká. Jistá mladá. No to je jdeš pozdě. Vypadáš ucho. Omluva se přijímá. Jdeme na večeři. Co pak to dělá? Opakuju si mě. Stihla jsem se naučit jenom pár kroků, tak doufám, že to bude stačit. Musím nechat. Pane Morsi. Ano, pane Morsi, já jsem tím Mors. Tohle je můj vnuk David. Těší mě. Tohle je moje přítelkyně, Vivienne Mordo. No teda dá vás dva poznávám. Pane Morsi, máš tu. Posadíme se. Byl bych se raději setkal za formálnějších okolností. Co to má být? Kdo to objednal? To jsou šneci. Francouzská specialita. Bon appétit. To, co mám na srdci, možná nebude příliš zbořilo. Proto navrhuji, abychom zbořilosti raději zůstali, pokud je s námi dám. Jo, mě si nevšimejte. Říkejte si, co chcete. Zvážili jste moji nabídku na odkup vaší společnosti. Je to pro vás příležitost, jak vydělat miny. Mám dost peněz, tak nejde o mě. Snažím se zachránit lidem práci. Když zkrachujete, nezachráníte nic. Dej mi den. Máme plán na to, jak se z toho dostat. Přeorientujeme se na stavbu výletních lodí. Výletní lodě? To jsou ty. S parem, s kapelou, lehátkama na palubě. To by mohla být pecka, ne? Taky že ano. Hlavní obrys je v tomto návrhu. Koukej na ty obrázky. No to je loď jako král. Evidentně nebude to fungovat. Dost už s těmi keci. Nezajímají mě vaše názory, co bude nebo nebude fungovat. Mimo vás všechno. Za celý svůj život jste nevybudoval vůbec nic. Jste obchodník se zbytky. Znal jsem vašeho otce, byl to tvrdý chlap. Mého otce z toho vynechte. Dobře. Nepřišel jsem vyjednávat, ale oznámit, že ovládnout naši společnost se vám nepodaří. To bude záležet na tom, jak bude hlasovat představenstvo. Zatačíme si při večeři nebo po večeři? Bojím, že nezapomenu ty kroky. Sračno Bordová, když dovolíte, bude mít ctí si s vámi zatancovat, je zřejmé, že cokoliv jiného dnes večer by bylo plýtvání čas. Nemám námitek.